Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сённяшняя перадача прысвечаная жанчыне, імем якой у свеце цяпер можна прадстаўляць Беларусь. Пра феномен нобелеўскай лаўрэаткі Светланы Алексіевіч пагаворым з былой кандыдаткай на прэзідэнта Тацянай Караткевіч, культуролагам пісьменніцы Юліяй Чарняўскай і журналісткай Любоўю Каспяровіч. Ну і найперш я кожную з вас хацела бы папрасіць даць тры вызначэнні, ці тры эпітэты, ці тры метафары, якія з вашага пункту гледжання найбольш поўна характарызуе Светлану Алексіевіч. Я пот, напрыклад, сказала, што яна сапраўдная, што яна умее не крыўдзіцца, што яна бярэ чужы боль. А што б вы пра яе сказалі, Таццяна, калі ласка? Я б сказала, што гэта чалавек, які чуе простага чалавека, так, які вельмі адкрыты, так. І па-трэцяе, для мяне Светлана Алексіевіч гэта, ну, гэта птушка. Якая птушка? Якая вельмі высока ляціць і ўсё бачыць. А дзякуй вялікі, калі ласка, Юлія, якія вашы тры вызначэнні? Ну, яна дала голас людзям. Яна дапамагае людзям, і яна верыць у людзей. Дзякуй вялікі, Любоў. Я ведаю Светлану Александровну даволі павярхоўна, але першае, што мне кінулася ў вочы пры знаёмстве з яе кнігамі, а пасля я асабіста, гэта яе смеласць найперш. Неверагодную. Гэта неспасцігальнасць яе глыбіні. І трэцяе, тое, што яна ідзе не пратаптанымі якімсьці сцежкамі, а вось пракладвае сваю ўласную. Дзякуй вялікі. Ну, Светлана Алексіевіч все сваё жыццё дапамагала самым розным людзям. От пра вялікую колькасць яе добрых справаў мы не ведаем, бо яна гэта робіць не на публіку, а паводле ўласнага пераканання, жадання, дае грошы, вось, напрыклад, на ўзнос на кватэру для шматдзетнай сям'і, дае грошы на выхад многіх кнігаў, на музей Алеся Адамовіча. Вось учора адбылося ўручэнне прэміі Алеся Адамовіча беларускага пэн-цэнтру. Вот эту прэмію таксама праспансавала Светлана Алексіевіч. Вот яна падтрымлівала цяжка хворага даследчыка гісторыі рэпрэсій Леаніда Маракова. І такі спіс вельмі доўгі. Юля, як вы лічыце, ці гэта новы для Беларусі такі вобраз пісьменніка, які дапамагае беларусам наўпрост? Ну і ці цэніць гэта беларускае грамадства, усіх жа, ну, не ўратуеш нават на вялікую нобелеўскую прэмію, якую, я думаю, ўжо не так шмат у Святланы засталося пасля ўсяго таго, што яна для людзей робіць. Да, она задолго до этой прэміі помагала людзям. Я знаю несколько примеров, я не буду их озвучивать, даже Светлана Александровна вряд ли этого бы хотела. Знаю только, что долгие годы она абсолютно бескорыстно помогает, то есть без желания возврата в какой-то форме, без желания фемиама, каких-то там, может быть, не материальных, но дивидендов. То есть она делает очень скромно. Сказать, что ну, это ново для культуры, нет, это в добрых традициях литературы, в добрых традициях интеллигенции, в том числе и белорусской. Ну вот Купала и его жена Владислава Францевна, которую вот мой дед, ну, тогда молодой писатель, называл тетя Владя, постоянно подкармливали и фактически, и в материальной, и в моральной форме помогали молодым писателям. Знаешь, что Кузьма Черный помогал. Да много, много. У меня есть другие примеры. Но вот эта прекрасная традиция так давно исчезла, что мы просто-напросто о ней забыли. Сейчас, если помогают кому-то, то единоразово на уровне своей группы, очень небольшого сообщества, и как бы не видят дальше. Да? И потому я имею в виду интеллигентную, интеллектуальную прослойку. Вот, потому что люди там собирают на операции детям, но в принципе вот в традиции литературы это исчезло. И вот Светлана Александровна, которая задолго до Нобеля помогала даже незнакомцам, о чьей беде она услышала, да, она на сегодня и впрямь уникальна. Я больше примеров не знаю. Дзякую, Лігі Таццяна, калі ласка. Ці вы згодны з Юліяй, што это сапраўды ўнікальная на сённяшні дзень з'ява такая? Такая дапамога бескарысная Святлана Алексіевіч самым розным людзям. Ну, ведаеце, канешне, ну, я думаю, што складана сказаць, што гэта унікальна, но я думаю, што гэта, канешне, гэта прыклад. Гэта, ведаеце, гэта ну, такое, такая з'ява, якая, у прынцыпе, вяртае нас у тыя базавыя каштоўнасці, якія павінны жыць і спрацоўваць у нашым грамадстве. Каль дабро гэта азначае не, ну, азначае не ўзаемны абмен, да, з карыснымі рэчамі, а дабро, яно тады дабро, калі робіцца не для там, далейшай падзякі, а проста таму, што ты не можаш не зрабіць гэта. Да? Ось. І, канешне, калі мы ведаем, што чалавек ну, гэта робіць, а я проста веру ў тое, што і тое, што робіць Светлана Алексеевіч, гэта адпаведна і іншым беларусам, якія прадстаўляюць інтэлігенцыю і іншыя групы нашага грамадства, што гэта яркая рыса вось, беларусаў. Таму і Светлана Алексеевіч, як такі яркі прадстаўнік Беларусі, яна вось менавіта такая. Канешне, я згодна вось з тым, што зараз гэта як быццам бы не бачна, гэта ну вось ўсё ў асноўным пра грошы, але падтрымка парою вось яна патрэбна не толькі ў матэрыяльным выглядзе, гэта можа быць проста добрае слова, гэта можа быць проста позірк, пытанне, там знаходжанне побач і салідарнасць. І салідарнасць вось гэтых настрояў, канешне, я тут згодна, іх не хапае. Хацелася б, каб іх было больш. Татьяна, ну вось публічна Светлана Алексеевіч вас падтрымала падчас кампаніі. Вот, ну, такая падтрымка, такое слова. Вельмі дорага каштуе якраз не ў матэрыяльным сэнсе. Якая была рэакцыя вашых вот людзей, з якімі вы сустракаліся, вашай каманды, вашых выбарнікаў пасля гэтай заявы Светланы Алексеевіч? Канешне, гэта была вельмі добрая падтрымка. Вось у адрас нашай кампаніі, вось нашых высілкаў. Я якраз у гэты момант, калі вось мы даведаліся, што Светлана стала лаўрэатам, я была вось у паездкі ў Гомельскай вобласці, якраз так, і вот мы даведаліся пра гэта, і была сустрэча з людзьмі, якія там адразу ж, канешне, пазітыўна вельмі адрэагавалі, таму што ну, для іх, для гамельчан, для тых, хто перажыў там Чарнобыльскую катастрофу, канешне, Светлана Алексеевіч, гэта знатная асоба. Яны тут же папрасілі там і звязацца, патэлефанаваць, перадаць прывітанне. Я памятаю, што я якраз я гэта пыталася зрабіць, каб у першую чаргу данесці да Светланы вось тое, што яна сапраўды вось такі чалавек, якім варта і трэба ганарыцца кожнаму беларусу. А вы знаёмыя з ёй асабіста? Так, да, мы знаёмыя асабіста. Я прыходзіла да яе, мы асабіста сустракаліся, вось, і прыходзіла да яе ў інтэлектуальны клуб, і, канешне, мела магчымасць размаўляць, і хачу сказаць, што для мяне вельмі важна, што гэты чалавек, вось, напісаўшы, паразмаўляўшы з такім колам сяброў, людзей, просто вот дала вот непаўторнае адчуванне, калі ведаеце, вам задаецца простае пытанне, а на яго няма простых адказаў. І творы вось Светланы Алексеевіча, яны якраз вось апрацованы так менавіта, калі ты задаеш простае пытанне і атрымоўваеш просты адказ. Гэта самае важнае. Там палітыкі, яны заўжды ну, думаюць пра мір нейкімі плынямі, хвалямі, тэндэнцыямі, трэндамі. А на самай справе палітыка гэта то, як сябе адчувае просты чалавек тут і цяпер. Да, магчымасці яго пачуць. І гэта ну, для мяне незабыўны опыт вось, размовы там, са Светланой Алексеевіч. Я спадзяюся, што мы і далей будзем вось, падтрымліваць такія ну, такі, адносіны. І будзем мець магчымасць там, размаўляць. Тому што гэта вельмі важна. Яна паказала вось, каштоўнасць самаадчування вось, карціны асабістага жыцця і ўспрыняцця вось, аддзельна ад асобнага чалавека. Дзякуй вялікі, Татьяна, Люба. Я вот тое самае пытанне пра тыя добрыя справы, якія робіць Святлана Алексіевіч. От вы сустракаліся з ёй, былі ў яе дома, рабілі з ёй інтэрв'ю вельмі цікавае, якое выйшла на партале Тутбай. Вот якое ваша ўражанне? Вот і што вы думаеце, от ці гэта новы сапраўды для Беларусі вобраз пісьменніка, які такі наўпрост дапамагае людзям, не толькі падтрымлівае літаратуру, літаратараў, але самым розным людзям? Я пэўна паўтаруся, таму што скажу, што пакуль што на дадзены момант, на жаль, гэта ўнікальная з'ява, таму што вельмі часта нашым беларускім пісьменнікам самім патрэбна нейкая фінансавая дапамога, падпіска і гэтак далей, а тут атрымоўваецца, што ўсё наадварот, як і было раней, і як у той традыцыі, пра якую гаварыла Юлія. Але мне падаецца, што гэта для яе цалкам натуральна, таму што ўсё ў жыцці вяртаецца і за кепска, і за добра. І вось я недавно гутарыла з яе аднакурснікам, з Мікалаем Тосікам, які распавядаў гісторыі пра тое, як яе некалі падтрымалі у тым ліку фінансава, каб яна змагла кінуць працу і заняцца напісаннем кнігі. Таму мне проста падаецца, што Святлана Александровна чалавек з добрай памяццю, які разумее, што усе вяртаецца, і што яна жыла ў такім асяроддзі, дзе немагчыма жыла і расла, і фармавалася як пісьменніца такім асяроддзі, якім немагчыма было інакш. Дзякуй вялікі. А Юлія, вядома, што вы сябруеце са Святланай Алексіевіч, і яна запрашала вас з мужам на Нобелеўскую цырымонію. Вы прысутнічалі ў самы такі кранальны момант для яе і для ўсіх беларусаў. Вот мы ведаем яе ў многіх вобразах. Нобелеўскай лаўрэаткі, мецэнаткі, заснавальніца інтэлектуальнага клубу, філозафа. Якая яна сяброўка? Знаете, несмотря на давность нашего знакомства, потому что мы познакомились, когда я училась, по-моему, то ли в 10 классе, то ли на первом курсе, но тогда разница все-таки, она была уже журналист, на старше, вот, ну, не дала нам такую возможность общаться, да, разница в возрасте, разница в статусе, вот, и регулярно мы стали общаться лет, может, 7 назад, 8, а у Светланы Александровны подруги держатся всю жизнь, она дружит с ними по 30, по 40 лет, она очень заботится о них и очень предана им, поэтому... Но мне неловко, и я бы не взяла на себя смелость именоваться ее подругой. Мы в очень добрых отношениях. Но подруги – это вот те люди, которые с ней много-много десятилетий. Она очень демократична. Она никогда не тянет на себя одеяло в общении. Скорее я болтаю, когда мы общаемся. Она действенно добра, вот действенная доброта. Вот это то, что касается помощи, не только материальной, она отзывчива. Я хорошо понимаю, почему ее герои рассказывают ей о себе все. Это вот поразительное умение вслушиваться в слова человека, запоминать их, не просто слышать, но и понимать то, что за словами, то, что под ними. Вот я бы сказала, что она великий пониматель. Вот. Ей интересен человек, причем любой человек, с которым она общается, и она как бы априорно ожидает от него добра. И ей интересно не имя, не титул, ей интересен человек. Вот расскажу одну историю, о которой когда-то я спросила у Светланы Александровны, могу ли я эту историю рассказать. Вот. Когда вот мы были на Нобелевских торжествах, это мне рассказывала наша общая подруга, переводчица Светланы на шведский, Кайса Оберклинсон. Вот. Светлана Александровна с Кайсой были на аудиенции у короля. Кайса переводила. Вернулись, и Кайса рассказывает. Мы сели за стол, немного вот так светски поговорили. И Светлана спрашивает у короля, так сочувственно. Наверное, сложно это быть королем. Особенно в детстве, наверное, это нелегкое детство. И король немедленно начинает подробно ей рассказывать о своем нелегком детстве. Так вот, если бы это был не король, а дворник, водитель, вот я знаю такого водителя, Светлана Александровна выслушивала бы его так же внимательно, и он тоже рассказывал бы ей все. И еще такой важный момент. Вот даже вот эти люди, которых она берет интервью, она с ними не бросает контакт, она с ними поддерживает контакт. она знает, что у них потом случилось, кто-то теряется там по пути. Но, как правило, она знает, что с ними случилось, она интересуется ими. И она интересуется всеми нами, которые имеют там честь быть неформально с ней знакомы и находиться в каких-то добрых отношениях. Она помнит все, что ты когда-то ей вот о себе рассказывал. И вообще, на самом деле, это идеальный, как я понимаю, то есть это идеальный друг. Идеальный друг. Совершенно эта дружба лишена выпячивания, неравенства и так далее. Вот. И это было и до Нобеля. Понимаете, дело в том, что до Нобеля у Светланы Александровны были тоже премии. И это были очень знаменитые премии. Например, премия немецких книгопродавцов. Это Нобелевская немецкая премия. Просто они меньше знают. Ну, книгопродавцы и книгопродавцы. Она не зазвездилась. Она со своими близкими и вообще с людьми осталась такой, какая она есть. В принципе, вот это ее удивительное свойство. Она абсолютно верна себе. Верна себе, верна людям. Дякую вялікі. А Татьяна, от, ну, все говорить про то, як Светлана Алексеевич уміє говорити з людьми, уміє слухати, уміє відчувати чужі болі. А от чому варто, як ви міркуєте, повучитися у Светлани Алексеевич політикам? Чому ви вучитесь у її, наприклад? Ну, конечно, слухати один одного, слухати людей, в першу чергу, это майстерство задавать питання, да, ось такі, як Юлія привела приклад, да, то есть это питання, якби, якое дозволяє дати розгорнутий відказ і дати можливість чоловіку розкрити свій пункт згледження, міркування, ці проблеми, ці почуття. Это, конечно, варто того. І це розуміння, тому що саправды за, ну, за кожним словом стоїть неке діяння, історія, почуття. І ось, коли ти можеш і умієш слухати, так, ти це можеш відчути. А коли ти знаходишся у ситуації там, такого відчування, да, ти більше розумієш ситуацію, і як політик більше розумієш, що ти можеш у даденому випадку зробити. Как быть, как допомогчи, да? И как сделать так, как ситуация развивалась, да, как мы не стояли на месте. Потому это, конечно, очень уникальный такие и человек, и выпадок. Ну, еще можно научиться тому, как не зазвездеть. Вот это так само важно, потому что шмат кто не вытрымлівае вось гэтае выпрабаванне улады, папулярнасці, вядомасці, і гэта, канешне, палітыкам. Гэтаму трэба вучыцца. Ўсё роўна не ведзячы на свае дасягненні, папулярнасці і ўплывовасць, быць простымі ў камунікацыі, быць адкрытымі. Я думаю, што гэта самае галоўнае. Дякую. Люба, от мне рассказывали историю, как Светлана Алексеевича, еще молодая журналистка, впершиню брала интервью Олеся Адамовича, и тогда у нее не было диктофону. И они разговаривали, она нечто записывала, а потом принесла ему готовый вариант на вычитку. И Адамович не сделал ни одной правки, настолько докладно были выкладены все ягонные думки. И с того часу началось их супрацовництво. Вот вы робили великое интервью с письменницей. С вашего пункта глядения, чем она отрознивается от всех інших суразмовцев, с якими вы говорили? Ну, калі дазволіце, я пачну з такого тэхнічнага боку. Першае, што мяне здзівіла, гэта запрашэнне да сябе дадому. Зараз гэта вялізная рэдкасць, ці хіба будзе дападаць праць выключэнне, калі суразмоўца запрашае сябе да сябе дадому. Дадому, які вельмі шмат ужо пра чалавека распавядае. Яна абсалютна, не абмяркоўвалася ніякіх іншых варыянтаў. Да сябе дадому. Пасля мяне здзівіў вельмі момант з вычыткай. Гэта ўжо такі прафесійны боль, калі твае суразмоўцы просяць даслаць тэкст на вычытку, і супраць гэтага не мае нічога, але мяне ўразілі словы Светланы Александровны, якая сказала, ну, вы дашыце мне тэкст, але калі я не паспею яго прачытаць альбо штосьці адкаментаваць, паправіць і так далей, то публікуйце так. То бок, для мяне гэта было здзіўляльна, таму што Светлана Александровна не баіцца, таму што у ёй ёсць смеласць гаварыць тое, што яна кажа, і несці адказнасць за свае словы, і не баяцца ніякай рэакцыі, якая звычайна бывае на яе інтэрв'ю ў часткі грамад. І што мяне дзівіла ў ёй як сфармаці, вядома, было крыху страшнасці, таму што я разумею, размаўляць добрым інтэрв'юерам даволі складана. Але ж, зноў жа такі, ну, зноў жа такі, мені склалася адчуванне, што ёй цікава размаўляць, неважна з кім. І, вядома, не хацелася, каб гэта інтэрв'ю было паўтаральнае, таму што, рыхтуючыся, я прачытала проста тоны розных тэкстаў, яе інтэрв'ю, выказванняў, дыскусій і гэтак далей. Але ж, і хацелася сказаць сваім тэкстам нешта новае. І што мяне здзівіла, Светлана Александровна у адзін з момантаў у нас зайшла гаворка пра яе і пра яе магчымую трыбуну, з якой у яе ёсць магчымасць распавядаць тое, пра што іншыя не кажуць. Вось, калі чалавек у нечым упэўнены, а пасля ў размове ты яго пераконваеш у іншым, і ён тут жа ў размове з табой пагаджаецца, гэта, канешне, было цікава і нечакана. Ну, я са свайго вопыту гутарак са Святланай Алексіевіч дадам, што яна хоча ведаць толькі тэму размовы, а ніколі не хоча ведаць загадзя пытанні. Ёй так не цікава быць падрыхтаванай да інтэрв'ю, яна хоча імправізацыі, хоча жывой гаворкі, вот што мяне таксама вельмі вельмі ўразіла. І вот у нас уже хутка завершаецца запіс, і я хацела кожнай з вас задаць адно і тое ж пытанне, ну, вот вядома, што 70 гадоў Святлане Алексіевіч, яна не любіць павярхоўнае, вонкавае, да свайго юбілею ставіцца так не зусім святочна, не традыцыйна. Вот у перапісцы са свабодай назвала нават яго сумным. Тым не менш, от як вы мяркуеце, які быў бы для яе найлепшы падарунак 31 траўня? Таццяна, калі ласка. З свайго боку хачу пажадаць Светлане Александровне моцнага здароўя, вось натхнення, і мне падаецца, што лепшым падарункам было б тое, што, каб яна змагла свой дзень народзінаў правесці менавіта так, як яна хоча яго правесці. І па-другое, канешне, я ведаю, што яна працуе над новай кнігай, і мне падалося, каб гэтая кніга ўбачыла свет у гэты дзень, гэта было б там найлепшым падарункам. Юлия, калі ласка. Ну, вообще, если по большому счету, чтобы мы услышали, наконец, и чтобы она увидела, что мы это услышали, то, что она много лет нам говорит, человек должен стараться быть выше себя, лучше себя, стараться подняться над своей полуживотной природой, чтобы мы не перевирали, не выдергивали слова из контекста, наконец услышали и как-то вот что-то начали с собой делать, потому что, в принципе, делать можно, так сказать, начиная с себя, и нужно начиная с себя. Ну, а тут я буду не оригинально. Книг, здоровья и тепла не только от читателей, любви читателей и тепла от близких людей и друзей. От нас всех, в общем, тепла. Любовь или ласка? Мне подается, что тем студентам в этот день для нее была спонтанная проява, абсолютно спонтанная, нечеканная проява от ее читачов. Это мог бы быть там некий смешной, некий ненавязанный кимсти, организованный кимсти, а что-то такое спонтанное и шире у относительно до ее. Ну, то бок, от тех людей, которые читают эти книги, которые ценят эти книги. А после, поскольку тут есть возможность, может быть, помарить, я полна власне, я хотела б, каб у гэты дзень, да прыкладу, Міністэрства адукацыі вырашыла ўключыць яе кнігі ў абавязковую школьную праграму. Нехай так. Дзякуй вялікі. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вамі была я, Ганна Соусі, пра феномен нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч. Мы гутарылі з былой кандыдаткай на прэзідэнта Таццянай Караткевіч, культуролагам і пісьменніцай Юліяй Чарняўскай і журналісткай Любоўю Каспяровіч. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. 3 чэрвеня спаўняецца 30 гадоў, як у газеце «Літаратура і мастацтва» ў 1988 годзе быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» з прадмовай Васіля Быкава. Пасля гэтага свет даведаўся праўду пра расстрэлы ў курапатах. Напярэдадні гадавіны інтэрв'ю з адкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком. Зяно Станіславіч, рыхтуючыся да інтэрв'ю, я перачытала нашу з вамі размову ў 2008 годзе, 10 гадоў таму яна была прысвечана і фотаконкурсу «Маё фото, маё курапаты» і 20-годзю адкрыцця «Праўды пра курапаты». І па вялікім рахунку я паглядзела, яна не састарэла. Вот мы гаварылі пра тое, што і курапаты ў небяспецы, што не адбыўся суд над камунізмам, што за кратамі знаходзяцца людзі паводле палітычна матываваных прысудаў. Вот і праз 10 гадоў тая самая ўлада ў Беларусі і ў Расіі таксама ёсць палітзняволеныя. Вы па-ранейшаму ў эміграцыі, на жаль. Ну і курапаты па-ранейшаму ў небяспецы, побач адкрываецца рэстаран і забаўляльны цэнтр. От што змянілася за 10 гэтых гадоў, ну за 20, можна сказаць, і за 30 гадоў пасля таго, як свету стала вядомая праўда пра курапаты, а што не павінна мяняцца? Людзі сталі менш ведаць пра курапаты і пра тое, што было нядаўна на памяці аднаго пакалення. Это вынік антыбеларускай палітыкі існуючай улады. Менавіта прапаганда і лжы і замоўчванне праўды. Ёсць таксама іншы аспект. Перанасыцянасць негатыўнай інфармацыяй спараджае прыгнечанасць пачуццяў, выклікае абаронны рэфлекс ад стрэсу. Тым часам у 1988 годзе пасля адкрыцця курапатаў наше грамадство пережило глибокий стрес, який ускаланув усіх. Що не повинно змінятися? Не повинно змінятися, перш за все, моральні і правні оцінки злочинства, болісне усприйняття трагедії геноциду і людобойства. Мусить заставатися супереживання і жалоба, жальба над трагічным лёсам народа. І адпаведна раздумленне над будучыняй і цяпершчынай. Вот для дачкі расстралянага паэта Тодара Кляшторнага мае Тодараўны Кляшторнай дзень 3 чэрвеня 88 году, калі ў Ліме быў надрукаваны ваш артыкул з Евгенам Шмыгалёвым «Курапаты. Дарога смерці» з прадмовай Васіля Быкава, назаўсёды застаўся ў памяць, яна мне неаднаразова расказвала пра свае пачуцці ў той дзень. Но вот цяпер вы самі сказалі пра тое, што людзі менш сталі ведаць пра курапаты. Не ўсе 20-гадовыя людзі ведаюць пра гэта. Давайце это вельмі важна. Коротка нагадаем, як гэта адбылося, што папярэднічала артыкулу і што было потым. Гэтаму артыкулу папярэднічала пэўная лібералізацыя савецкага грамадства. Перш за ўсё сферы інфармацыі. Але адкрыць праўду пра курапаты на ўзроўні афіцыйнага друку тады было нерэальна. Я рыхтаваўся да гэтага 15 гадоў і выбраў момант перад 19-й канферэнцыяй КПСС, калі можна было скарыстаць часовы параліч сістэмы і паспрабаваць ударыць нечакана. Всё ўдалося і прадумана, і рызыкоўна. Але зразумела, што калі б мне падтрымала рэдакцыя «Літаратуры і мастацтва», якая пайшла на канфрантацыю з ЦК КПБ і нават забаставала, неверагодная справа. Раней зачынілі б газету і разагналі б усіх з лоўчымі білетамі, у 30-х расстралялі б. Калі б «Літаратура і мастацтва» не падтрымала б, то перамагчы абставіны было б цяжка. Пасля публікацыі, як я гэта адчуваў, змяніўся свет. Выбух атамнай бомбы. Скаланулася ўсё